Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Po 5 dniach od ucieczki Piotr R., zatrzymany w Gdańsku mężczyzna podejrzany oszustwa, uciekł ze szpitala w Warszawie. Były wiceszef BOR-u generał Bielawny przed sądem składa zeznania w procesie Tomasza Rabskiego. W tym serwisie także o tym, jak Polaków widzą Rosjanie. Uciekł policjantom z warszawskiego szpitala, został zatrzymany w gdańskim hotelu. Piotr R. jest już w rękach policji. Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa, był tam czasowo aresztowany i kiedy został przewieziony pod koniec maja do szpitala przy ulicy Banacha w stolicy, udało mu się uciec. O okolicznościach jego zatrzymania informował w TVP Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna zatrzymany na terenie Gdańska w jednym z hoteli, kompletnie zaskoczony, natomiast najprawdopodobniej przygotowany do tego, aby uciekać dalej, bo zabezpieczono przy nim dokument wystawiony na inne nazwisko, cudzoziemski dokument, do tego broń palna gotowa do strzału, więc na pewno był zdesperowany, chciał zrobić wszystko, aby uniknąć sprawiedliwości i nie dać się złapać. Mężczyzna nie działał sam. Łącznie z Piotrem R. zatrzymano 4 osoby, czyli jego i 3 mężczyzn, w stosunku do których mamy zbierany materiał dowodowy o tym, że pomagali mu w tej ucieczce, że do tego się przyczynili. 42-latek, meldując się w gdańskim hotelu, posłużył się belgijskim dokumentem tożsamości. Funkcjonariusze przewieźli go już do Warszawy. Tu został osadzony w policyjnym areszcie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Były wiceszef Biura Ochrony Rządu przed warszawskim sądem. Trwa przesłuchanie generała Pawła Bielawnego. Zeznają w procesie byłego szefa kancelarii premiera Tomasza Rabskiego oraz 4 innych osób. Są oni oskarżeni w trybie prywatnym o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Przesłuchanie Bielawnego jest niejawne. On sam nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Generał Paweł Bielawny pokonał krótki dystans, jaki dzielił go do drzwi sali rozpraw niejawnych w błyskawicznym tempie. Nawet nie spojrzał na dziennikarzy licznie zgromadzonych przed salą i zniknął za drzwiami strzeżonymi przez funkcjonariuszy policji. Podobnie było w przypadku jego szefa generała Mariana Janickiego, który zeznawał w tym miejscu kilka tygodni temu przez 3 godziny. Przypomnijmy, że generał Paweł Bielawny został już skazany przez warszawski sąd, a sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyt w Smoleńsku. Chodzi o wizytę Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku. Sąd uznał, że generał Paweł Bielawny nie dopełnił obowiązków związanych z planowaniem, organizacją i realizacją zadań ochronnych BOR, co poskutkowało znacznym obniżeniem bezpieczeństwa ochranianych osób. Teraz w trybie prywatnym swoich praw dochodzą rodziny ofiar katastrofy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Usłyszeli 164 zarzuty, mieli wyłudzać pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezesa spółki z Będzin oraz jego główną księgową zatrzymała śląska policja. Osoby te są podejrzane m.in. o fałszowanie dokumentacji, a także ukrywanie środków pieniężnych. Z PFRON-u mieli wyłudzić ponad 1 000 000 zł, teraz grozi im do 8 lat więzienia. Polska zajmuje 6 miejsce wśród państw uznawanych przez Rosjan za najbardziej nieprzyjazne. Sondaż przeprowadziło Centrum Analityczne Jurija Lewady. O szczegółach tego badania opowie nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Na pierwszym miejscu jako kraj najbardziej wrogo nastawiony do Rosji uczestnicy sondażu wskazali Stany Zjednoczone. W następnej kolejności są Ukraina, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Estonia, Wielka Brytania, Gruzja i Francja. Przeciętni mieszkańcy Moskwy pytani o stosunek do Polski rzadko wyrażają negatywne opinie. Ja i moi znajomi odnosimy się do Polaków normalnie, niezależnie od wszystkiego. Jesteśmy przecież braćmi Słowianami. Nie zmieniliśmy nikakie odnoszenia. Mój stosunek do Polaków nie zmienił się. Jestem przedsiębiorcą, mam wielu polskich przyjaciół i kontrahentów. Biznes jest biznes, nie przekłada się na politykę i sądzę, że mój stosunek do Polaków nigdy się nie zmieni. Sondażu przeprowadzonego przez Centrum Lewady wynika, że niezmiennie od kilkunastu lat Rosjanie za największych przyjaciół uważają Białorusinów, Chińczyków i Kazachów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze dyplomatyczna burza na Bliskim Wschodzie. 5 krajów arabskich zerwało stosunki dyplomatyczne z Katarem. Państwa te zarzucają swojemu dawnemu sojusznikowi, m.in. związki z terroryzmem. To sytuacja bez precedensu na Bliskim Wschodzie. 5 krajów, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Jemen oraz Egipt, ogłosiło, że zrywają stosunki dyplomatyczne z Katarem. Emiraty dały katarskim dyplomatom 48 godzin na opuszczenie kraju, a Etihad Airways, państwowy przewoźnik z Emiratów, zawiesił połączenia ze stolicą Kataru. Z kolei Arabia Saudyjska zamknęła granicę lądową z Katarem, co w praktyce oznacza odcięcie tego kraju od świata drogami lądowymi. Nie jest do końca jasne, co jest bezpośrednim powodem największego od lat kryzysu kryzysu dyplomatycznego pomiędzy państwami Zatoki Perskiej. Państwa oskarżyły jedynie Katar o podsycanie konfliktów na Bliskim Wschodzie i wspieranie Bractwa Muzułmańskiego. Eksperci zwracają jednak uwagę, że 2 tygodnie temu te same kraje zablokowały strony internetowe katarskich mediów, w tym wpływowej telewizji Al Jazeera. Powodem miały być niepochlebne komentarze szejka Kataru pod adresem władz Arabii Saudyjskiej. Katarskie władze mówiły wówczas, że rzekome komentarze są fałszywą informacją opublikowaną w internecie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dzisiaj sporo słońca, zachmurzenie spore tylko na zachodzie i na południowym zachodzie kraju. W tej chwili najcieplej jest na Podkarpaciu 20 stopni, najchłodniej w Podlaskiem 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Mysz dla graczy Razer Abyssus z sensorem optycznym 2000 dpi w zestawie z podkładką Razer Goliatus za 189 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Przepyszna promocja w Biedronce. Biedronka jak zwykle ma coś specjalnego. Teraz promocje na świeże mięso wieprzowe. I to jaką promocję? Minimum 25% taniej. Spiesz się i korzystaj. Świeże mięso wieprzowe. Dużo, dużo tańsze. Minimum o 25%. Na przykład schab pakowany próżniowo. Jedynie 9,99 za kilogram. Oferta ważna tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Teraz w MediaMarkt. Urządzenie IPL Philips do depilacji światłem. Z zasilaniem akumulatorowym i sieciowym. Z 3 nasadkami do depilacji. Za 2499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 8 minut po południu. Prezydent Stanów Zjednoczonych, jak wiemy, Donald Trump ogłosił, że Stany wycofują się z porozumienia klimatycznego z Paryża. Co zawiera to porozumienie? Między innymi wezwanie do ograniczenia ocieplenia klimatu do 2 stopni Celsjusza w porównaniu z czasami sprzed rewolucji przemysłowej. Zobowiązanie państw do redukowania emisji CO2 i zgodę na powołanie funduszu na poziomie 100 miliardów dolarów, który ma wspierać walkę ze zmianami klimatycznymi. Docelowo po 2050 roku gospodarka świata miałaby bardzo mocno ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do poziomu nie większego, aniżeli emituje przyroda. Porozumienie podpisało w 2015 roku 195 państw. Wówczas Stany Zjednoczone zapowiadały, że do 2025 roku zredukują emisję gazów cieplarnianych o nawet 28% w porównaniu do poziomu emisji z 2005 roku. Co ciekawe, inni najwięksi truciciele zapowiedzieli, że nie pójdą w ślady Stanów. Indie, Chiny nadal chcą walczyć ze zmianami klimatycznymi, powoli rezygnować z węgla. Nie brak opinii, że wielkie, uprzemysłowione, bogate kraje stosują argument klimatyczny nie fair, blokując biedniejszym możliwość szybszego rozwoju. Dziś pytanie, czy realizacja porozumienia klimatycznego w Europie ma sens, a moim gościem jest pan Marek Józefiak, koordynator programu Klimat i Energia, Polska Zielona Sieć. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Stany, jak wiemy, wycofują się z porozumienia klimatycznego. Nie należy spodziewać się, że z porozumienia i tych ambicji redukcji emisji CO2 innych gazów zrezygnuje Unia Europejska albo kraje spoza Unii, a te, które podpisały porozumienie paryskie? Po pierwsze tak, prezydent Trump zapowiedział, że wycofa Stany Zjednoczone, natomiast to nastąpi nie wcześniej niż za 4 lata. Musimy mieć tego świadomość. To wynika z po prostu samego porozumienia. Ono może być wypowiedziane po 3 latach od jego wejścia w życie, czyli ratyfikacji przez odpowiednią ilość państw. I to nastąpi dopiero w 2019 roku, więc siłą rzeczy Trump będzie mógł dopiero wtedy to zrobić. I wyjdzie dopiero po roku, także najwcześniej 2020 rok. Co ciekawe, to będzie również dzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. A no właśnie, bo niektórzy przewidują, że nam się przedłuży. Że być może Donald Trump w praktyce nie zdąży odciągnąć Stanów od tego porozumienia, czy też tego sposobu myślenia, bo być może na przykład przegra wybory i będzie nowy prezydent. Właśnie, to się zapowiada, szczerze powiedziawszy, ciekawie, bo odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, polityków, opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych był ogromny na tę deklarację Trumpa i pod tym kątem uważam, że to dobrze się stało, że Trump wypowiedział porozumienie, ponieważ on krok po kroku rozmontowywał w praktyce politykę proklimatyczną, tylko że robił to, można powiedzieć, po cichu. Teraz mamy wszystkie karty na stole, wiem, że Trump w zasadzie zadecydował tak, jak zadecydował i nie obchodzi go przyszłość świata i to, że zmiany klimatu następują. I wiemy już na pewno, że to nie zostanie bez echa i również w Stanach Zjednoczonych po prostu ta rewolucja energetyczna, która się zaczyna, ona będzie dokonywała się tylko, że na poziomie, tylko, że tak od dołu w górę, a nie od góry w dół. I liczymy na to, że tutaj właśnie firmy, duże koncerny, ale też społeczeństwo obywatelskie, poszczególne miasta i Stany będą realizować porozumienie paryskie, bo są, już mamy takie zapowiedzi. Tak, są Stany, które realizują te porozumienia, przynajmniej mają takie ambicje, przy czym 56, warto powiedzieć, 56% Amerykanów było przeciwnych wycofaniu Ameryki z porozumień paryskich. Nie przekonał Donalda Trumpa nawet papież Franciszek, który w Watykanie wręczył prezydentowi encyklikę Laudato Si, encyklikę tyczącą ekologii. Donald Trump argumentuje tak. Porozumienie paryskie blokuje rozwój, a kierunek walki z ociepleniem może przyczynić się do zwiększenia bezrobocia. Rozumie pan te argumenty? Moim zdaniem to jest bardzo pokrętna logika. Trzeba wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych górników jest kilkadziesiąt tysięcy. Osób zatrudnionych w energetyce odnawialnej, w tej zielonej energetyce, jest kilkaset tysięcy. To jest 800 tysięcy versus 50, być może 70 tysięcy górników. Więc to już dzisiaj jest z gruntu błędne założenie i tak naprawdę Trump nie ułatwia swojemu przemysłowi, firmom innowacyjnym, te, które budują tak naprawdę gospodarkę, budują wartość dodaną takich wysoko rozwiniętych państw, jakimi są Stany Zjednoczone, bo one mogłyby produkować na swój rynek wewnętrzny, a tak pewnie będą musiały szukać szans w eksporcie tych technologii. Ale niektórzy eksperci, jak pan wie, sprawę stawiają tak. Przestawienie całej światowej gospodarki opartej na węglu na nowy kierunek to są gigantyczne koszty. Pytanie, czy warto? Czy człowiek jest w stanie istotnie wpłynąć na temperaturę na Ziemi? Dwa pytania. Czy warto? Jak najbardziej, ponieważ w każdym scenariuszu, jaki jest przygotowany, scenariuszu kosztów, mniej zapłacimy za to, jeśli będziemy działać dzisiaj, aniżeli jeśli tych zmian nie wprowadzimy, ponieważ zmiany klimatu, jeśli je ograniczymy, będą miały zdecydowanie mniejsze negatywne skutki, niż jeśli zupełnie rozregulujemy klimat na Ziemi, na co są szanse, jeśli nie będziemy szybko działać. W 1997 roku państwa podpisały słynny protokół z Kioto. Stany Zjednoczone nie ratyfikowały tego protokołu. Polska odmówiła również ratyfikacji aneksu do protokołu. Państwa wyrażające sprzeciw, czy też wątpliwości, można w jakikolwiek sposób zmusić do działań narzuconych przez większość, czy też przyjętych przez większość? I to jest kolejna rzecz, bo tak naprawdę porozumienie paryskie jest dobrowolne. I tutaj moim zdaniem Trump chciał wprowadzić w błąd Amerykanów. Mówił o drakońskich wymaganiach, a pamiętajmy, że to jest dobrowolne porozumienie i jakby tutaj nikt nie byłby w stanie narzucić komuś czyjejś swojej woli. Więc zdecydowanie tutaj nie ma mowy o jakimś ingerencji z zewnątrz. I warto też pamiętać, że, bo zadał pan też pytanie, czy my mamy wpływ na klimat, czy możemy zmiany klimatu ograniczyć. Mhm. Jak najbardziej. Jak najbardziej tak i od naszej ludzkiej działalności, od tego, ile dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych emitujemy do atmosfery, będzie zależało to, jak bardzo klimat się ociepli. Czy można... o 1,5, czy o 2 stopnie, czy być może o 4 albo o 5 stopni. Czy można pozostać zatem przy węglu, ale nie być trucicielem powietrza, nie być potężnym emitentem CO2? Czy współczesne technologie pozwalają na takie ekologiczne korzystanie z węgla? Nie, i to jest kolejny mit, który często jest rozpowszechniany, mówiący o czystym węglu. Czystego węgla nie ma, to znaczy nie da się ograniczyć emisji z węgla w taki sposób, żeby on był bezpieczny dla klimatu. Możemy czyściej go spalać w tym sensie, żeby był bezpieczniejszy dla na przykład płuc, tak, żeby nie powodował zanieczyszczeń szkodzących naszemu zdrowiu, ale emisje gazów cieplarnianych zawsze są. Nie udało nam się jeszcze zrobić takiej technologii, która by zasysała go na przykład do ziemi, żeby jest to horrendalnie drogie i w ogóle nikt się nie zdecydował na świecie takie projekty. To co w takim razie ma zrobić Polska, kraj, w którym produkcja energii oparta jest na korzystaniu z węgla? Polska powinna mieć racjonalną politykę energetyczną, która no, nie możemy mamić wiecznie górników, że ta praca będzie wiecznie. I w naszym najlepszym interesie jest to, aby wyznaczyć sobie ścieżkę dojścia do 100% prawda, udziału energii odnawialnej w miksie. Takie ścieżki ma już naprawdę sporo państw świata, a wiele krajów w Europie już w ogóle nie używa węgla. W Unii Europejskiej takich krajów jest kilka. I pamiętajmy, przyszłość, jeśli chcemy za 20 lat być bogatsi niż dzisiaj, to na pewno nie będzie to dzięki węglowi, a raczej właśnie dzięki tym innowacyjnym, nowoczesnym rozwiązaniom, czyli tak naprawdę przedsiębiorstwom tworzącym właśnie zieloną energetykę, bo zielona energetyka oznacza nie tylko prąd, ale też rozwiązania służące oszczędzaniu energii, zarządzaniu nim, czy choćby właśnie rozwiązania służące temu, żeby transport był również blisko zeroemisyjny. Tak? Chiny odpowiadają za blisko 30% światowej emisji CO2, Stany Zjednoczone za 14%, cała Unia Europejska to 10%, Polska emituje 1%. Chiny zatem obok Stanów to jest największy producent gazów cieplarnianych na świecie, a jednak deklarują chęć współpracy z Unią w sprawie klimatu. Dlaczego? Bo widzą jak zanieczyszczone powietrze szkodzi przede wszystkim mieszkańców ich państwa, a może pomyślały, że w tej chwili nie ma sensu stawianie weta w tej sprawie, skoro chcemy rozwijać współpracę gospodarczą z Unią Europejską. Chiny od kilku lat są liderem, jeśli chodzi o rozwój zielonych technologii i też są liderem zarówno jeśli chodzi o pieniądze inwestowane w ten sektor, jak i to, ile miejsc pracy jest kreowanych w chińskiej gospodarce. Poza tym to, co pan powiedział, w Chinach mają ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza i po prostu, jeśli oni chcą żyć na wyższym poziomie, muszą coś z tym zrobić, a tutaj zdecydowanie energetyka jest właśnie jednym z głównych powodów tak dramatycznej sytuacji z jakością powietrza i też choćby samochody spalinowe w chińskich aglomeracjach. Więc Chińczycy jak najbardziej rozumieją ten problem i jestem tego pewien, że oni z raz obranej ścieżki nie zejdą. Zresztą widać to po ich decyzjach inwestycyjnych. W ostatnim roku zdecydowanie spadła liczba pozwoleń na budowę na nowe elektrownie węglowe. Podobnie dzieje się w Indiach. Jeszcze 2-3 lata temu obawialiśmy się, że całe te nasze wysiłki w Unii Europejskiej czy w innych krajach, którym zależy na zmianach klimatu, na ochronie, przepraszam, tylko skończę. A teraz widzimy, że zarówno Chiny, jak i Indie idą zdecydowanie w kierunku energetyki odnawialnej, także możemy być dobrej myśli dzięki temu. Marek Józefiak, koordynator programu Klimat i Energia, Polska Zielona Sieć, jest moim gościem. 19 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy realizacja porozumienia klimatycznego w Europie ma sens. Czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku 22, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Prawie 20 minut po południu, tu program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. You. They'll call you on the wire. Pan Andrzej napisał: jeden wybuch wulkanu daje więcej zanieczyszczenia, aniżeli wszystkie nasze elektrownie. Temperatura na świecie zmienia się cyklicznie, człowiek ma na to nikły wpływ. Porozumienie klimatyczne to zwykła polityka, która dąży do realizacji własnych celów. Kraje, które mają elektrownie atomowe, chcą zabierać pieniądze tym, które mają węglowe. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Czy realizacja porozumienia klimatycznego w Europie ma sens? Pani Anno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja chciałam powiedzieć tylko na temat tego, jak my wszyscy dajemy sobie mydlić oczy. Mówi nam się, Europa tylko 10% zanieczyszczeń to jest nasza wina, a reszta to są Chiny. A w Chinach kto produkuje, jak nie koncerny europejskie? I nad tym się zastanówmy, że to jednak mimo wszystko to my, jako Europejczycy, jesteśmy winni temu wzrostowi zanieczyszczeń. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pan Piotr napisał: rozumiem, że węgiel jest ważnym surowcem energetycznym. Rozumiem górników, którzy boją się o miejsca pracy. Rozumiem polityków, którzy grają węglem o elektorat. Jednak spójrzmy prawdzie w oczy, napisał pan Piotr. Węgiel truje. Trzeba go zastąpić innym źródłem energii, na przykład energią wodną, tudzież atomową. Pan Janusz. Panie Januszu, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Wszystkim, którzy tak zachwycają się polityką USA i polityką prezydenta Trumpa, chcę przypomnieć, że USA rządziły Europie gigantyczne szkody już do tej pory i są najlepsze drogi, żeby jeszcze większe szkody wyrządzić. Przypomnę dewastację krajów na południu od Europy, Libia, Syria, Irak, a wcześniej dewastacja byłej Jugosławii spowodowało, że najechało nas miliony imigrantów z południa. Jeżeli Amerykanie doprowadzą do tego, a my wspólnie z nimi, ciesząc się z ich poczynań, że w Afryce wzrośnie temperatura o 1, 2, 3 stopnie, wtedy tereny pustynne się zwiększą, będzie gigantyczna klęska głodu, już nie kilkanaście milionów, ale kilkadziesiąt albo kilkaset milionów mieszkańców Afryki ruszy na północ. Więc no, przekładajmy tego właściwą miarę i to, że my jako Europejczycy nie będziemy w stanie obronić się przed kolejną inwazją z południa. Przy całym szacunku dla tych nieszczęsnych ludzi, którzy ruszają na północ, dlatego że u nich panuje bałagan, głód i wojna. Dziękuję, do usłyszenia. Pan Jacek, do usłyszenia. Panie Jacku, witam. Halo? Witam serdecznie. Witam pana. Pierwsza uwaga, panie Kubo, to wspomniał pan na samym wstępie, że układ klimatyczny dotyczy zmniejszenia o 2 stopnie Celsjusza. Z kilku wiarygodnych źródeł jest przesłana informacja, że cała ta procedura dotycząca zmniejszenia temperatury idzie o 0,02 stopni Celsjusza. Nawet nie 0,2. To jest jedna uwaga. Druga rzecz jest następująca. Nie Ale to, co, nasz to, co zachodni... ja powiedziałem, tylko tytułem odpowiedzi, to, co ja powiedziałem, nie wyklucza tego, co powiedział pan. Rzecz jasna. Dlatego nie wspieram, czy przekazuję to w formie jasne, informacji. Jasne. Nasz zachodni sąsiad, który bardzo dba o ekologię, i nasz południowy sąsiad Czechy zdewastowali nasze Sudety. To, co się dzieje w Sudetach, i pan, i ja, trójka często bywa w Sudetach, w Karkonoszach, widzieliśmy i widzimy nadal gigantyczne połacie lasów zniszczonych przez naszych sąsiadów. Niemcy w dalszym ciągu wydobywają i konsumują dużo więcej węgla niż my konsumujemy. To jest... per capita. To jest prawda, to jest prawda, panie Jacku. W Unii Europejskiej największym producentem CO2 są Niemcy. Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania, no już poza Unią. Trzecie Francja. 7 trójek na początku 22. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dwie rzeczy takie. Dla ekologów ja mam takie pytanie. Ile generuje na głowę mieszkańca, ile generują Niemcy? Chyba, o ile pamiętam, około 12 ton dwutlenku węgla. Polacy chyba coś koło 6 czy 7, a Chińczycy, ktoś mówi, że są największym trucicielem, koło 3 czy 4 ton węgla na głowę. Z tym, że razy miliardy ludzi to daje duże skażenie, niby duże skażenie. Czyli jeżeli przyjąć poziom dobrobytu, że żeby dobrobyt wybudować, trzeba tak jak Niemcy zużyć tamte 12 ton na głowę mieszkańca, to my mamy jeszcze co osiągać, Chińczycy również. I to jest taka spekulacja, nie podaje się tych statystyk odnośnie dwutlenku węgla. Nie podaje się tego również, jak tutaj minister Szyszko mówi o zrównoważonym, czyli o sadzeniu lasów w ramach rekompensaty za generowany dwutlenek węgla. Wiadomo, że dwutlenek węgla jest pochłaniany przez przyrodę, jest potrzebny do rozwoju tej przyrody. Tego to się też pomija. Pomija się fakt taki, że w ramach ekologicznego spalania sad, który ekologiczny ma być, to się wycina lasy tropikalne, sadząc na to miejsce palmy kokosowe, które się potem przerabia na wióry i są transportowane do Europy, prawda, jako sad biotechnologiczny. Nie mówi się również o tym, że energia ta tak zwana odnawialna jest dopłacana w gigantycznych ilościach, ponad 30%, po to, żeby wiatraki mogły funkcjonować, musi być zabezpieczenie na poziomie 30%. Bo wielu słuchaczy czeka. Krótko mówiąc, jakby pan odpowiedział na pytanie, czy realizacja porozumienia klimatycznego w Europie ma sens? Realizacja porozumienia klimatycznego ma taki sam rodzaj, jak nie wiem, czy pan pamięta, że traktat rzymski tam w latach 60. ustalił, że jeżeli ludność rośnie o miliard, to na świecie zapanuje głód, prawda? 27 minut po południu. Andrzej Szczęśniak, ekspert zajmujący się rynkiem paliw i gazu. To jest program polityczny, globalny, który generalnie służy Europie, to znaczy tej jej najważniejszej, uprzemysłowionej części, a można powiedzieć wręcz przemysłowi europejskiemu, natomiast szkodzi tym krajom, które mają zasoby naturalne i które nie mają nowoczesnych technologii energetycznych. To jest taki podział świata dla nowoczesnych, odnawialnych technologii energetycznych. Natomiast ci, którzy, tak jak Polska na przykład, mają duże zasoby węgla, są tym porozumieniem poszkodowani. Podobnie z Ameryką, która pomimo tego, że ma ogromne technologie i bardzo dobre technologie energetyczne, to jednak ma ogromne zasoby węgla, gazu, ropy naftowej, które po prostu są wtedy niewykorzystane przy tym porozumieniu. No, największym zyskującym na porozumieniu paryskim, to prezydent Trump ma absolutnie rację, są Chiny, które w zasadzie nic nie kosztuje to porozumienie. Do 30-35 roku mogą się spokojnie rozwijać, to znaczy zwiększać zużycie węgla i surowców energetycznych, a dopiero za te 20 lat będą o czymś tam decydować. Pan Robert napisał: walka z ociepleniem klimatu nie ma sensu, bo zmiany klimatyczne są cykliczne i człowiek nie ma na to istotnego wpływu. Gdyby ludzkość jutro zniknęła z powierzchni globu, to i tak klimat będzie się ocieplał, aż przyjdzie nowa era z lodowaceniem. 7 trójek na początku 22. Panie Andrzeju, witam, halo? Panie Andrzeju! A, to ja jestem. Tak, słucham pana. No, więc zacznę od tego, że urodziłem się w Zbarku Warmińskim, gdzie była piękna elektrownia wodna w miejscu, gdzie się spotyka Sęczan nad Łyną. Wspaniała produkcja wody była, mała taka, można powiedzieć, turbina kaplana, wolnobrotowa, wspaniale, do matury tam ona była. Potem nagle okazało się, że się nie opłaca. Została po prostu zlikwidowana, zniszczona. Natomiast teraz proponuje się nam, Polsce, kochani naszej, używane turbiny wiatrowe z Niemiec. Czy to jest w ogóle jakiś problem? No w ogóle o co chodzi? Proszę mi wyjaśnić, panie redaktorze. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Każdy nawet najdrobniejszy krok w przeciwdziałaniu ociepleniu Ziemi jest jak najbardziej pozytywną cechą i jestem za. Natomiast jeżeli my, zaczynając od najmniejszych rzeczy, nie umiemy segregować śmieci i wrzucamy tam, gdzie szkło, te odpady, które się rozkładają, tam, gdzie plastik, wyrzucamy szmaty, więc wie pan, zaczynając od naszego gospodarstwa domowego, tutaj dużo już można zrealizować. A kończąc na wielkich rzeczach, to powiem tak. Co do miejsc pracy i górników, to jest sprawa wtórna, bo kwestia przeobrażenia się, umiejętności ewoluowania, uczenia się w innym kierunku. Na przykład ja dzwonię tutaj z południa Polski, z okolic kanału Gliwickiego. Ma być przekopany górnośląski kanał łączący Odrę z Wisłą. I tutaj słyszałem, że górnicy mają znaleźć miejsca pracy. I tak samo jak ma być wybudowany kanał od strony kanału łączący Odrę z Dunajem, czyli mówimy o południowym kanale. To wszystko pokazuje, czy my chcemy się zaangażować w to, czy nie, tak? Jaka nasza rola? Trzeba się nad tym zastanowić. A miejsca pracy to są sprawą wtórną, bo w zielonej ekologii też miejsca pracy pana możemy pana zdaniem są. Pan Patryk napisał: nie wierzę, że człowiek posiada zdolność do kontrolowania klimatu. Wierzę natomiast, że stać nas jako społeczeństwo na inwestowanie w poprawę jakości oraz komfortu życia. I w tym kontekście ograniczanie emisji ma sens. Jeszcze krótko pan Piotr. Panie Piotrze? Panie Kubo, witam. Czy realizacja ma sens? Ma sens, natomiast za głowę się łapię, słysząc powtarzane przez słuchaczy w kółko mity, które dziesięcioletnie dziecko jest w stanie zweryfikować, że są nieprawdziwe, o tym, że wulkany, prawda, więcej generują. Mhm. Jeszcze ktoś zadzwoni, powie, że oceany, no i oczywiście powtarzany mit, że klimat zmieniał się zawsze. Owszem, zmieniał się, ale przez ostatnie miliony lat, i to badania geologiczne nam potwierdzają, zmiany były 3000 razy mniejsze niż od czasu epoki uprzemysłowionej w historii człowieka, czyli przez ostatnie 200 lat. Więc róbmy pracę domową, sprawdzajmy, a przy okazji może pan zapytać swoich gości o tak zwanych handlarzy wątpliwościami. To polecam. Wspomniał pan o rewolucji przemysłowej. Przypomnijmy łaskawie, że rok 1700, proszę państwa, 50 uznaje się za taki umowny początek tej rewolucji. A propos badań, ubiegły rok 2016 był najcieplejszy w historii w ogóle pomiarów temperatury na świecie. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Realizacja porozumienia klimatycznego, które jest układem globalnym, ma znaczenie dla wyrównania wysiłku na skalę światową, to znaczy, żeby nie tylko Europa podejmowała ambitną politykę klimatyczną, ale także inne państwa z naciskiem na te najbardziej szkodzące środowisko, jak na przykład Chiny, czy właśnie Stany Zjednoczone. Fakt, że Amerykanie nie chcą realizować tego porozumienia, demobilizuje pozostałych uczestników prawdopodobnie, odbierze im chęć do realizacji jego zapisów i Unia Europejska może zostać ze swoją polityką klimatyczną sama, ale nie należy spodziewać się, że ona z niej zrezygnuje, ponieważ ona chce poprzez pozytywny przykład wpłynąć na inne państwa. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, SGH, Szkoła Główna Handlowa, ekonomista. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam serdecznie. Łatwo dyskutować o redukcji, a w przyszłości o odejściu od produkcji energii za pomocą węgla takim państwom jak na przykład Francja, gdzie jak wiadomo źródłem energii są po pierwsze elektrownie atomowe, ale słuchacze dzisiaj pytają, a co ma zrobić Polska? Jesteśmy w tej chwili skazani na węgiel? No, Polska ma duży udział w produkcji energii właśnie opartych na sektorze węglowym i dla nas koszty dostosowania się do zmian klimatycznych czy też do wyzwań, które Europa stawia przed nami, są ogromne. No, bazujemy na funduszach unijnych przede wszystkim, próbując finansować to dostosowanie, dlatego że jako członek Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani do prowadzenia wspólnej polityki w tym zakresie. Mamy strategię Europa 2020, gdzie zostały postawione cele konkretnie między innymi właśnie w tym obszarze, co oczywiście powoduje, że koszty dostosowania do gospodarki do tych wymagań związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej, ze zmniejszeniem emisji CO2, no będą musiały być poniesione i staramy się to robić, ale koszty i zarówno gospodarcze, jak i społeczne w tym zakresie są dosyć znaczne. Czy są technologie, które pozwalają na ograniczenie emisji CO2 przy korzystaniu z węgla? Inaczej rzecz ujmując, czy możemy przy węglu pozostać, a być ekologiczni? Bezwzględnie. Znaczy, są takie technologie, które pozwalają na to, żeby spalanie węgla bądź też użycie węgla, zmiana na inny rodzaj paliwa była technologicznie niemożliwa i w tym zakresie następuje też dostosowanie i w Polsce próby w tym zakresie są realizowane. Instytuty naukowe, ale też i spółki Skarbu Państwa, które są dysponentem tego typu zasobów, no, prowadzą działania w tym kierunku właśnie, by zmniejszyć, czy jakby dostosować się do wymagań, które stawiają strategie europejskie, które my też sobie stawiamy, a z drugiej strony no, nie spowodować, że ten sektor, który wiąże się z konkretnymi miejscami pracy, z konkretnym powiązaniem innych sektorów, czy też wykonawców, podwykonawców, no, nie ucierpiał znacznie. Dostosowujemy się nawet tymi systemami związanymi z ograniczeniem emisji wprost, czyli na urządzenia końca rur, czy jakbyśmy sobie wyobrazili takie kominy, tak? Czyli to wszystko, te systemy są zabezpieczane. No a poza tym no, szukamy takich metod, by ten węgiel był właśnie zamieniany na różne inne nośniki, które to przy emisji będą bardzo, o wiele bezpieczniejsze niż do tej pory. Zastanawiam się, co jest większym problemem w Polsce, oceniając skalę emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Emisja, do której przyczynia się przemysł, wielkie, gigantyczne elektrownie, czy też na przykład miliony gospodarstw domowych? No tutaj polityka jest prowadzona dosyć szeroko przez samorządy. Słyszymy co jakiś czas, jak poszczególne miasta wycofują się, czy też wprowadzają programy właśnie zmniejszenia emisji, nakłaniają swoich mieszkańców do zmiany pieców. To też jest ogromny problem. Zresztą to objawia się ogromnym smogiem co roku i w tym roku mieliśmy no, silne takie uświadomienie społeczne, że to zjawisko jest no, istotne, bolesne. Jest realne i dotyczy nas wszystkich. Tak, w dodatku jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o liczbę miast, aglomeracji, o największym zanieczyszczeniu w Europie. Bezwzględnie Warszawa, Katowice, Kraków, to są miasta, które mają ogromny z tym problem. No i zapowiedzi poszczególnych samorządowców przez współpracę między innymi z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej no idą w tym kierunku, by te emisje zostały ograniczone, by dostosować gospodarstwa domowe, włączyć je do systemów właśnie nieemisyjnych indywidualnie, bądź też spowodować, że te gospodarstwa domowe, które samodzielnie będą chciały upalać swoje gospodarstwa, no będą miały te technologie lepsze. No wycofujemy się z tych słabszych piecy. Przepisy prawa idą w kierunku takim, żeby te emisje były ograniczone i piece lepsze, lepszej jakości, nawet jeżeli spalamy węgiel, były stosowane. No głównym problemem nawet nie jest samo spalanie węgla, tylko to, że my w tych piecach spalamy wszystko, co do głowy przyjdzie. Tak. Dokładnie. Czy ma rację pan prezydent Donald Trump, tłumacząc, że to porozumienie paryskie było bardzo niekorzystne dla Stanów, że zmusza fabryki, elektrownie do szukania na przykład kosztownych technologii, które ograniczają emisje, a to oznacza stagnację gospodarczą, w efekcie na przykład wzrost bezrobocia. No, Stany Zjednoczone postawiły przed sobą w tym porozumieniu paryskim ogromne wyzwanie, bo oni zadeklarowali, że obniżą emisję CO2 do roku 2025 do stanu poziomu z 2005 o 26, nawet do 28%. Tak jest. Te wyzwania były ogromne, co oczywiście wiązało się z koniecznością dostosowania gospodarki, technologii, dostosowania poszczególnych zakładów produkcyjnych. Bezwzględnie to są koszty, tylko z drugiej strony trzeba szukać i oceniać koszty zaniechania, to znaczy koszty zmian klimatycznych są. My ponosimy koszty związane z sytuacją, w której pojawiają się zdarzenia nadzwyczajne, które niszczą przestrzeń, niszczą gospodarkę i koszty wprost są wycenialne. Tutaj czytałem takie analizy przez Bank Światowy, przez inne instytucje prezentowane, które mówią, że dostosowanie do zmian klimatu, czy gdybyśmy nawet nie założyli sobie, że jakby nie redukujemy, tylko tyle, że ten świat się zmienia, niszczymy go jako społeczeństwo, jako poszczególne gospodarki, to koszt dostosowania jest szacowany od 70 nawet do 500 miliardów dolarów. To jest potężna kwota, którą wszędzie na przykład do 2050 roku i tak wydatkować, nawet gdybyśmy się sami nie dostosowali, więc nawet jeżeli Stany Zjednoczone dzisiaj rezygnują z dostosowania wprost, czyli zmniejszenia emisji, będą ponosić konsekwencje tego zanieczyszczenia, które generują i zmian, które naturalnie powstają, tym bardziej, że to jest drugi po Chinach emitent tego typu zanieczyszczeń. Na świecie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilkanaście minut dr Artur Bartoszewicz, ekonomista SGH, jest moim gościem. Prawie 20 minut do 13. Dziś pytanie, czy realizacja porozumienia klimatycznego w Europie ma sens po decyzji Stanów Zjednoczonych Ameryki. 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową. Tam nasz sondaż. Something more, and not the fool I've been. I look into your eyes to see what I can see, but I only see a paper face staring back at me. Only you can understand what love is meant to be, and it's a strange thing. Undoubtedly, it's a kind of love. For free, a laughing, dancing clown in dreams that torment me. And there you are again, that photo in my pocket. It's a madness in my mind, but I don't know how to stop it. We meet in shadows after dark, run down in the streets. Black serpents at my back, I never get to sleep. Red Ktoś napisał, nie ma możliwości produkcji energii bezskutkowej. Budowa elektrowni wodnych wiatraków na naprawdę masową skalę dopiero zmieni nasze środowisko naturalne w stopniu trudnym dziś do przewidzenia. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Jestem panu. Słuchaczem od wielu lat pana audycji. Mm-hmm. Proszę pana, chciałbym zabrać głos jako użytkownik i mieszkaniec ziemi, użytkownik nowoczesnej instalacji grzewczej. Proszę pana. Ładnie zabrzmiało. Mieszkaniec ziemi. Odpalam, opalam od 10 lat polski nowoczesny piec polskim węglem. I proszę sobie wyobrazić, że wielu sąsiadów, widząc, że nie mam przyłącza gazowego, nieśmiało, po latach mnie zapytało, czym tak ja właściwie palę. Mhm. Proszę mi wierzyć, że mając polski nowoczesny piec i dobry polski węgiel, nie zanieczyszczam środowiska. Dziwi mnie tylko taka sytuacja, że reklamuje się teraz smog, dużo mówi się o smogu i co się chce sprzedać. Prawdopodobnie piece, nie będę mówił z jakiego kraju, z zachodniej Europy i rosyjski gaz. I to mnie bardzo dziwi, że my ulegamy wpływom takim panie, bardzo pochopnie. Ktoś inny na tym zarobi. Nie polscy przedsiębiorcy i nie polscy na A myślę, że polscy, bo jesteśmy, panie Pawle, bardzo poważnym producentem piecy. Tyle tylko, że te spełniające wyśrubowane zachodnie normy wysyłamy na eksport. Panie Zbigniewie, witam. Halo? No, witam pana. Witam pana. Panie Kubo, nie mogę powiedzieć, czy Donald Trump zrobił dobrze, czy źle, natomiast wiem, co zrobiła Polska. Zrobiła bardzo duże błędy. Bardzo źle pana słyszę, panie Zbigniewie. Bliżej telefonu. Halo? No może teraz lepiej. Panie Kubo, źle zrobiła Polska, że podpisuje takie traktaty. Dlaczego? Ponieważ wszystkie kraje zachodnie po wojnie swoje gospodarki zaczęły rozwijać tylko o podstawę węgla. A teraz nam, jako biednemu krajowi, który jest na starcie rozwoju, narzuca się ścisłe normy. Może zróbmy porozumienie w jakieś taku warszawskie, gdzie daje się nam okres 20 lat, dofinansowuje się nas w 100% do zmiany ogrzewania i tak dalej. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Miałem tą przyjemność, że mam pracować 10 lat w elektrociepłowni przy bezpośredniej produkcji prądu. I powiem panu, że znam troszeczkę te urządzenia. I nam Polakom tak ładnie się wszystko pokazuje ze strony ekologicznej, jak pokazują zanieczyszczenia. I pierwsze, co się rzuca w oczy, co pokazują nam w telewizji? Potężne kominy, tylko że nikt nie powie, że to są chłodnie kominowe, a nie dym. To jest zwykła para. I tak nas nabija się w butelkę. Od samego początku. Zróbmy porządek najpierw z nami samymi, a dopiero stopimy się do innych traktatów, bo tacy potencjaci jak Stany, jak Chiny, jak Rosja strasznie zanieczyszczają naszą ziemię, a od nas, biednych narodu, wymaga się nie wiadomo czego. Pan Marek, panie Marku, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pan co, tak naprawdę słuchając tych wszystkich wypowiedzi, trudno się nie zgodzić z każdą z nich. Natomiast każdy z nas chce energii elektrycznej. Mamy laptopy, mamy smartfony, coraz większa ilość zużywanej przez nas energii idzie. Natomiast zapominamy, i tutaj zapewne trochę naiwnie zabrzmie, o następnym pokoleniu, które po nas będzie, o tym, jaką ziemię im zostawimy. Fakt, rewolucja przemysłowa, o której pan wspomniał, zapoczątkowała pewne zmiany. Mm-hmm. I w naturę człowieka wpisany jest rozwój. Dziś przez Donalda Trumpa zablokowany pakiet klimatyczny pokazać może przede wszystkim dwie rzeczy według mnie. Najpierw jeszcze większą konsumpcję środków finansowych, które uzyskują z produkowania różnych dóbr, ale z drugiej strony, patrząc chociażby na infrastrukturę, która jest w Stanach Zjednoczonych, która jest niemodernizowana mniej więcej od 40-50 lat, to jest gigant stojący na glinianych nogach, którego nie stać na pewne zmiany wprowadzenia polityk, co sprawia, że lobby naciska na to, aby nie wprowadzać pewnych zmian. Wracając jeszcze do kwestii Chin, proszę zobaczyć. Krótko, panie Marku, jedno zdanie. Króciutko. Tak. Chiny na tym mogą skorzystać ze względu na to, że nastąpi transfer nowoczesnych technologii, co sprawi, że gospodarka chińska będzie jeszcze bardziej konkurencyjna, chociażby względem. Za kwadrans 13 Ryszard Pazdan, ekspert Business Center Club, zajmujący się zmianami klimatycznymi. Ja specjalnie bym się nie przejmował tym, co mówi Donald Trump. Nie dlatego, że Donald Trump, tylko że Amerykanie są niezwykle pragmatyczni i rzeczywiście oni tak czy siak, niezależnie od tego nawet, jak będą to wyrażali w tej chwili, moim zdaniem absolutnie nie zejdą z tej linii i z tej drogi, między innymi dbania o te sprawy klimatyczne. Proszę zauważyć, protokół z Kioto Amerykanie nie ratyfikowali, nie podpisali, a oni właśnie między innymi jako jedni z lepszych na świecie zlikwidowali, czy zeszli z tak zwanego miksu węglowego Stanów Zjednoczonych 65% na 25%. Zlikwidowali 450 elektrowni węglowych. Czy musieliby to robić nie podpisując żadnych tego typu dokumentów? Nie. Ja uważam, że to wynika z bardzo prostej przyczyny. Oni nie chcą wiązać się z pewną ideologią, tak przypuszczam. U nich raczej wynika to z pewnych wyłącznie mechanizmów rynkowych, które tak czy siak doprowadzą do tego, że między innymi te redukcje w wyniku likwidacji paliw kopalnych nastąpią. Ja myślę, że to jest w tej chwili ze strony pana prezydenta Trumpa pewna gra. To znaczy on tu pewnie widzi pewne niedoskonałości i niedomagania. Być może dyskusja jest o tych 100 miliardach tego funduszu dla krajów biednych. Może to, ale ja nie przeceniałbym tego faktu, że Ameryka wycofała się w tej chwili. Nie wycofała się, bo wycofać się tak łatwo nie może. W przyszłości nie będzie brała w tym udziału, dlatego że oni w końcu ratyfikowali porozumienie paryskie i są zobowiązani do realizacji tak naprawdę do końca prezydentury pana Trumpa. Dopiero potem mogą odmówić dalszych działań. Po decyzji Stanów pan Tomasz komentuje fakt, że ktoś jedzie autostradą pod prąd, prowokując sytuację skrajnie niebezpieczną, nie znaczy, że należy go naśladować. Panie Patryku, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi pana eksperta z FGH. Tak. Wydaje mi się, że bardzo często mieszane są dwie zupełnie, czy powiązane, ale jednak różne rzeczy. Jedna rzecz to jest zanieczyszczenie powietrza, które jakby bezpośrednio oddziałuje na nas, jako na przykład na mieszkańców miast, powodując smog. Mhm. I z tym rzeczywiście można walczyć, stosując filtry, stosując lepsze piece i tak dalej. Natomiast z emisją CO2 w spalaniu węgla walczyć się nie da, bo na czym polega spalanie węgla? Spalanie węgla to jest po prostu reakcja chemiczna, gdzie jeden atom węgla łączy się z dwoma atomami tlenu i powstaje jedna cząsteczka CO2. Mhm. I tutaj zakładając, że mamy 100% czysty węgiel, że żadnych innych zanieczyszczeń, żadnych domieszek. Tak, czy inaczej ten proces zaistnieje. Mhm. I dokładnie. I żeby to odwrócić, reakcję generalnie da się odwracać. Natomiast mamy sytuację taką, że węgiel łączy się z tlenem, dostajemy CO2 i energię. A żeby odwrócić, to trzeba by włożyć w to odpowiednio dużo energii. Jakimiś tam procesami. Ktoś... Więc generalnie nie da się osiągnąć, spalać węgla, nie generując dwutlenku węgla. Ktoś napisał, ilu przeciwników ograniczenia emisji szkodliwych gazów zimą narzeka na smog. Skąd ta sezonowość poglądów? Pan Zdzisław, jeszcze krótko proszę, witam pana, halo? Panie Zdzisławie? Może kiedy indziej? Dzień dobry, panie Kubo. Bardzo halo? Proszę, no halo? Wreszcie się słyszymy, słucham pana. Halo, słyszę pan mnie? Słyszę. Więc chodzi mi o taką sprawę, że w tej chwili jest około 3 milionów... Panie Zdzisławie, musi pan ściszyć radio. ...związanych metanu na morzach północnych. Chodzi o taką sprawę jeszcze, że gdy wzrośnie temperatura wody, jeżeli to się zacznie wyskakować do atmosfery, to wtedy będziemy mieli dopiero wtedy podniesienie temperatury nie o 50, tylko 50 stopni na przykład. Za 11 minut, godzina 13, Justyna Piszczatowska, portal Wysokie Napięcie. Trzeba pamiętać o tym, że znaleźliśmy się w ciągu ostatnich lat w zupełnie innej rzeczywistości ekonomicznej. Chodzi o to, że odnawialne źródła energii, źródła niskoemisyjne, stają się coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do źródeł opartych o paliwa kopalne. I między innymi ze względu na to, jak pokazują dane Międzynarodowej Agencji Energii, w 2016 roku, trzeci rok z rzędu, obserwowaliśmy globalny spadek popytu na węgiel. W związku z czym można już dzisiaj naprawdę mówić o tym, że świat stopniowo odchodzi od węgla i deklaracje polityczne mają w tym wymiarze coraz mniejsze znaczenie. Jeżeli chodzi o samą pozycję Stanów Zjednoczonych, to przy tanich łupkach i rozwoju energetyki gazowej krok prezydenta Trumpa również ma bardziej wymiar polityczny niż gospodarczy. Trudno sobie wyobrazić, żeby amerykańscy przedsiębiorcy przestali wykorzystywać na szeroką skalę to paliwo, które jest dla nich najbardziej opłacalne ekonomicznie, a na dzisiaj jest to gaz. Ponownie na antenie pan dr Artur Bartoszewicz, SGH, ekonomista. Witam. Witam serdecznie. I pan Marek Józefiak, koordynator programu Klimat i Energia Polska Zielona Sieć. Witamy również. Witam panowie. Dziś na pytanie, czy realizacja porozumienia klimatycznego w Europie ma sens. 45% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale większość, 55%, odpowiada, że nie. Pan doktor Bartoszewicz, panie doktorze, czy interes tylu państw tak różnych, o różnym sposobie pozyskiwania energii, na różnym poziomie zamożności przecież, czy te interesy można w ogóle pogodzić, ustalić wspólną strategię klimatyczną? To jest bardzo trudna sytuacja i trudny problem, właśnie z uwagi na ten aspekt, na który pan redaktor zwraca uwagę. Interesy poszczególnych gospodarek, poziomy rozwoju poszczególnych gospodarek, uzależnienie od poszczególnych źródeł są różne. To jest oczywiście decyzja o charakterze politycznym, ale ta decyzja o charakterze politycznym, ona wytworzyła już na rynku pewne zachowania, które mogą doprowadzić do silniejszego związania się tą ideą niż tylko i wyłącznie decyzje właśnie o charakterze politycznym. Dlatego, że jeżeli obserwujemy na przykład zachowanie na rynkach finansowych, to widzimy na przykład sytuację, w której fundusze emerytalne niemieckie, francuskie czy brytyjskie wycofują się z finansowania przedsięwzięć, które, czy też inwestycji w przedsięwzięcia, które właśnie oparte są na starych systemach nie związanych z obecnie promowanymi odnawialnymi. Jeżeli popatrzymy na przykład na agencje ratingowe Standard & Poor's czy pozostałe, to one już szykują takie mechanizmy analityczne, w których chcą premiować poszczególne gospodarki za właśnie dostosowanie się do umiejętności radzenia sobie ze zmianami klimatu, a tym wszystkim, którzy nie dostosowują, dawać to jako przykład obszaru ryzyka, które będzie wyceniane również w ocenie gospodarczej czy w ocenie waluty danego państwa. Ale to jest na przyszłość, to jest bardzo wiele. Na przyszłość to jest taka strategia bardzo ryzykowna dla wielu państw, a jednocześnie takie źródło gigantycznego nacisku, bo nagle agencja ratingowa zmienia perspektywę państwa, które co, ma inny pomysł na gospodarkę? Nie, dlatego że patrząc na trendy, które się na świecie objawiają, czyli koszty, ja wspominałem przy poprzedniej wypowiedzi, że są ogromne koszty związane właśnie ze zmianami klimatu, wynikające z katastrof, które się objawiają, które gospodarka musi absorbować. Jeżeli pojawia się taka kula u nogi w cudzysłowie w gospodarce i gospodarka nie ma, musi sprzątać po tych wydarzeniach, wprost pojawiają się koszty, ale pośrednie również, proszę popatrzeć, przy tych zdarzeniach koszty związane z niefunkcjonującymi zakładami pracy, czy też koszty związane z ochroną zdrowia. No jeżeli mamy smog bezpośrednio objawia się konkretnymi kosztami związanymi z systemem ochrony zdrowia i z jakością życia w danym państwie, to w tym momencie można uznawać, że gospodarka ma ten ciężar. Ten ciężar może spowodować, że zainwestowane pieniądze w tej gospodarce nie będą przynosić takiej korzyści, jak gospodarka, która sobie po prostu radzi z tym zjawiskiem. Jasne, czyli po prostu mówimy o zjawiskach, które finansowo trzeba będzie obsłużyć i to będą sztywne wydatki państwa. Marek Józefiak, zna pan zapewne teorie, również dziś przywoływane przez słuchaczy i przekonanie głoszące, że wpływ człowieka na klimat jest iluzoryczny, a jeśli to znikomy, że Ziemia podlega cyklicznym zmianom dotyczącym temperatury i że nie jesteśmy tego w stanie powstrzymać. Oczywiście, to są tak zwane mity klimatyczne, których jest pełno i słuchacze też je przywołali, choćby minister Tchórzewski mówił ostatnio o tym, że wulkany emitują więcej niż ludzie. To jest nieprawda. Wulkany emitują łącznie 1% tego, co emitują ludzie rocznie. Więc jest to niestety, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, mit, a dowiedziono naukowo i wiemy to na pewno, że to, co ostatnio dostrzegamy, obserwujemy, to, że rok 2014 był najcieplejszym w historii, potem 2015 i 2016 i tak dalej, to jest ta zmiana klimatyczna jest spowodowana przez działalność człowieka i naprawdę wymaga to od nas